ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ambe bab min konnana halisa oye sifatu ye ninde fatina ati wata kuru te to be to manje manje ni to ko fu manje kora jina ni bola ha kora jina ni bola e ko mi ma bi le ora wani do yin o ko kulma to kulo yara na kulo mi no ara ko yin mo na so bisa ka to ko na to ko ni ma ne da ara na to ni te fen shi do ni ko ro awa nya ti ni to ko se se ni na mo do ni ndro ni ato abu ni te ka to ko ni ma da ara ame ba mi ngonna na we sifatu ba we no ya ala mangtu ni ala to ko salafu walma ahlu sunna we a fasane chugamina ani tagasra wara mogoba a fasane chugamina bawo de konnana amba dara falaka me saba mo walla konnana jirala ka fo ala to kana mo tununu anana chugamina abe to tele ateye la ma te tawiru akorote yele ma kuma sigi chugo kona ti yele ma iba ta chugula akora min dona na ka koro wori be fala nga kuma si zira yo de wala na kona la ka me saba ma fa yajibu ala talib al-ilm wal mubtadi ka be wajibi a kalandin kan mo gambe ka doni nyinin damne wal mubtadi ani mo gambe ka doni nyinin damne yatasarra'a fi hadhihi al-umur allah yatasarra'a fi hadhihi al-umur kalande ani doni nyina kura abe nyini feni ko nununa kana tiliya ki da do ala kana ka masala mino ka giri ma kana tiliya ka kumala ni ala mangutu kuma nana ani ala to nunu o koro kuma nana kana giri ki da do ala pase ni ga doni ma sira do la anya foli mano hal na kuma fora do la fo mano ngare ola kala ni mo ga tiliya ka da do ala kunga ibi dare na kuma nana kana ta fala wiro kuma te kumpi ngoni ma kala ni maka ngada do ala kuma te kumpi ma na kuma nana dora ibi dare ibi kara mo godi lame go mi fala ibo lame ma kana ita fala wa an yata'allama kayfa yafhamuha ala manhaj salaf ika ngani ni ka kala ka don salafu ya famu tugamina ni wo ɲini ŋodɔn i baara kɛ ni o de salafu tun be ala mangutu nunu kɔrɔfɔ cogo di ala tɔgɔ nunu b'a kɔrɔfɔ cogo di olu min fɔ a la i b'o ɲɔgɔnna de ɲini k'a fɔ a la ka na i yɛrɛ ta fɔ a la ani min ye tagasira jɛlen ye min fɔra a la tagasira jɛlen kɔnɔ i b'o ɲɔgɔnna de fɔ a la tagasira jɛlen jumɛn ye fɔlɔmɔgɔw ka tagasira ala ala to ni ala mo to nunu fora ala kara de fe ni manu si baba ko nani hadisa ko nana a fora sabo de nyena ole koro fora ole koro mi fora ole sira jele ni bo nyona ni ka fora ngani koro re fora la mi to lo ka ta sira do ro kana bara ke bo to wasalafu ma qasaru fi bayan haqq fola mo wa nunu ne sarafu ye nye foli ma dansi ki ala o koro mu to to dine masala te ni fɔlɔ mɔgɔ ma ɲɛfɔ ka wala wala foyi foyi te dinɛ kɔnɔ i b'a fɔ ne de ka faamuya ma se nin yɔrɔ yi ma walima ne de ma ni deli ka nin mɛn نتي كما فوت دينا كنا نفلم وكا كما تارو تيفي ابي فراكا بان بيوكا بسبن ابا فوي ماتو ما فوي دو فوي تالا مي دو لينو كا كنا ما بون يونا كا ورا ورا وفوتي ووضع القواعد والضوابط اني وي قاعده وسغي كا كما كورون ابي فوتو ما ابي يسرا مي في ye supasmon sigi ku se sharia dina fochugola kuma nya fochugola imanga teme kasiro na ka be dan ila famu nga da ro na ka be jira ila salafu ya be ka kabla lakinna hadha yahtaju ila ta'allum kunga amogo be mina ka doni nyini nima doni nyini itse ga nyedo wara ka famu mo nga ko kuma ma fi ga doni nyini niya doni nyini ne misro ka anyedo on est fait un bon qu'on a donné ni ka donné bouyata ka da yere ka bebe kule ka sa kala na kala mo ba do ka sro koi na do na pira ko ma ko na do re ba na ka ko ni la fo ni do ma go be me na ka donné ni ko se be o ma ni a sro wa ti me be sro ka anye fo wa ti la wa yahtaj ila fahm ani a mo go be famia fa na na ni be do no no fa me fo fi go fa na famia nima famia o fana fini wala de diga sera kuma o fana famia de kanya ka kaida o donganya ka lainu donganya o no de karabi se ka kuma la ni e sera kuma o famia ka kaida famia ni e kitabu kalansan e ba famia e be donno ka lainu no donno ka kuma ta fa e ba ye o ga dalu sinzi yora fana e ba bela jere ni ngo se ka ta fiere ka me ka kalanga kasula ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم مثال يالا الله كما قال كيبا ما ودف لن يكون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أننا حدث على رسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كو دالبا ما يربي جمعنا اتنية سنغلولا أننا حدث على بخاري قال كتاب الله صحيح البخاري عندنا مسلم كتاب لا صحيح مسلم ولو بها لك لكتاب لا مغبنا سندا أبو هريرة أريد ما لك قال كراكو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على ربنا جنغنا دنيا سنغول لا وبما نبو قرف وفا تقول دي إنا في يامي تقابنا على ربنا جنغنا سنغول فلالا سابو ما فقا قراتو يو تابنو ما فقا قراتو يو imam banani bela jere ulushi ma foko ota kore ulu be ore foko ala be jingana samulula no jinya samulula nga kuma kura mi bala ko ala rete jingine kaka don de beji o foko go be minte ni yo o foko go be nani e kira ya fota wara ka foko are de be jingana samulula ko la ibe min fodoro a jingi chugo ore ma don kana amerika be jingina fo dan fe jingi chugo akonmeti ngaitaji ni chokodo abeji ngape aga ala sitigia chokodo ngane bomo ke ba kora yele masa ode kieni ala krami kuma info mohoye ale ma foka kora te jigini yera yera e kaga sedo kramu fala sabo fana mu fala puru ba mu fala kle bampe kola re ka jigini te kaga sedo kuma fala la mu nolo kuma mu fala yana ka ti ema obmandulu mu fala ba to anona kana ila ma arabe jigi alabe jigi abana wa yanzilu ashiyata arafah annana har sawar la muslim konana ko arafa do wulada fe ko alabe jigi jigi do mona ke arafa do mina wula fe ko alabe jigi do fana ba fa ko arate jigi na kaka doriya de be jigi umu nga fala o paskala kra mo fala o kra ko de kala be jigi sabo ko ko alabe jigi ne tabi no ko kwala be jigine imam ba ko kwala re be jigine amaba wa awu nuna ko fe na ko kwaka na fode ka na fo ka do na le be jigine ko ma jonde ba nya do fulo mo ko nin na suna na chugo na ala to na mo tule ba to de ne kan ta kwala kan yi hakli nye yi re bolo chugo shira ki hakli dwara hakli do ra fo fo te dine ko mana ni hakli mo na nye chugo chugo tse ka dine ko ma dlane dine ko ma dwe wa hayu ala ko kra chugo na bi fote ni nga hakli plus foi foi tala ياتي يوم القيامه اننا حدثا دولا فنا يقران ايه ده يوي قال ابن قيامه كنك هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمائم كتب الايه لبنا من بان يكون غم ما كن الله يرى ندوا الله بنا كو نو كن دو بنا كن كريتي غبي كو دو ما كن كسرك دلا كو تني دوا وبارك الله بجم قيامه كنك كن كريتي ومن مغمغا غسغا لا منا تشوبنا يبا فوتيني ني اي اي ميفلاني سوره البقره كننا اولا الا كرام افكا قرات الا ركا جيني كنا كيما كنا كرام فوارا ومن افنا با فو عرب جين كنا كيما كنا يجيء يوم القيامه لفصل الضرائب بين عباده اننا حديث سلفنا من البخاري كنا صحيح لا عند مسلم كنا kwara be jigi kana kiyama kenega kana kritike joni jogace yaji u yawmal qiyamati li fasl alqada'i baina ibadi are ibna kiyama kenega kana kritike joni jogace dumana no faraka arabe na kana sigala are ibna kana afarati ne musbitu hadhihi alashya lillahi ala haqiqatiha dumana fawzanuko ninko munu fara hadisala qur'anana amba sabati ka to chugulani akoro hakika yere mi namu dona ka koro amu de fala ka to tenti kasrama hakina dono akonna amba tuti kuna tadakhul fi tahdid alkayfiyah anta anda dwala ka fo ala jigi chugo ni ne o te fala kame hakina fo adbe jigi chugo di ko nye fo o te fala te maye te ba jigi chugo fo chugo ni alendo ka be jigi maye rasul sallallahu alaihi wasallam ofana ma faka be jigini chugola omofo ebuna jigini chugo dumenya fala uti hapi nai umanga nga fala fatakallafu ma'rifata kayfa ya'ti kayfa yajiu kayfa yandil kayfa ya'ti kayfa yajiu obmana ngo kani yera force kibanya nyini nga don ala be jigini chugodi ngo kani yera force kibanya nyini nga don ala bina chugodi mohamang yira forse ni sila na ga be jigi na sangolo fodala abe jigi aga bina kiyama kene ga bina bana na na chugo kani yira forse ki bonya do e mai itno nya do wayi hakli tise ga sama chugo sila kona wala te da ko forse ki bonya ni o ye ni ni o dina rat lan tola de ubma na tabulo munu fulani babla o go be ni de so ga ka so be fagra tabulo kurai ubulo mi ga ba ni ndo na ibna famu no ba ko na ga dina kurai ukuma kanani yini imaye ibatu tinti fal kayfiyatu tadakhalu fiha ko ngake chugo mi flele ka fabe jimi chugo ni kana sangolo fulala abe jimi chugo ni kana arafa kane ga abe jimi chugo ni kana kiyama kane ga o ke chugo kana ukuma do kuma kono banga ga fala ibo to pep abe jimi dara bana nga jimi chugo te fala ibo to أما معنا فهو مسؤول معقول معقول نقرا من بالا حكلي بسبو فهم وقرا جوي على ما جينا سانغلو فلالا ابانا حكلي بسبو فهم على ما نعرفا على ما كيما كان غو فهم ناني بو كيوا كيتو دي ني ساو تي فهم اي ماي اي مي ني غو ماي رسول مي يا فو فنا ماي ابي دو جو ديسا اب ماي فاي ني غالا فامي ني جابيتالا Ola mi imam maliki ni nga kwanu na korona kono arrahmanu ala al-arsi istawa kanu korona kono arrahmanu masa adala kenal darshila ina famna sama chugamna wa li hada lamma su'ila imam maliku an kayfiyat al-istiwa ina fanye kwanu kunti ga sina do imam maliki ni nga ala be dala kenal darshila chugudi qala sa'i ini ngale kala ko maliki ma الرحمن على العرش استوى قول الرحمن مسانو علي قرانا يا جرا كادلكنا لرسلا سورة الطه يا درنانا كيف استوى قال بدلكنا لرسلا تشغدي على دلكنا تشغو كو بو نيفو علي لرسلا يسأل عن الكيفية عليه ملتي نغا مناسسا على دلكنا تشغو لرسلا كو بو نيفو علي قال مالك رحمه الله امام مالك من فوتيه قال جابلك هنا الاستواء معلوم ني الله كو قال دلكن لارشلا دلكن يبو قران اي معلوم معناه وقران دلل البلاجل في والكيف مجهول نالا دلكن يجو كو مو شيتو دو مو ماي مو تنيا دولا والامام فيه واجب نقم من فرابي لمن يما واجب لا كفالا دلكن لارشلا بارا ما كانك تجو يبو تي كانو ني نالك وسؤال حاله عن كيفيه بدعة وكمان مقام من اتيبنا على ذلك يجب ان ينقل كسا كل بدعة وده كوكراي وين ينقل ما عندك وين ينقل جرا بدعة دي ابدا راج ما ايا جينا على كرا نمن كي باما علي ساو كلا ساو ما على كرا ينغا على ذلك يجب لا ساو يتابلو كلا ايا ينا تابلو ما على ساو ينغا على ذلك يجب لا مالكم فنا كلا ينغا تابلو بولو tabino ul fana ma tabino ni nga ala dala ke chugula ob mani mo am fola ko ni nga le ke fola mo ma ni nga le bidal ma o bidal ni nga le ol la ko ko ni nga le nyara bidal pas ga ni nga le ma ke ka ko che ye ale gra mo ko fola ka ni nyo ni nga le ke ni nga le ma ma ke fola mo ko de bolo ni nga se alima ob manul ma ni nga le ke ala le bidal ni nga le ke kurai ale ga ni nga le ma e bidal ala ka mala ni kisho هذا هو مرحب السليم في مثل هذه الأمور. كوب مالا نيه تابلو نيواني ماي نكون أنا يوما ناولا. على تقول على ممتو نيه فللا. نيه تابلو نيواني ماي. بانا يبي دانديما. كنا سوبي كتانا نيه في. على ممتو ب في ب فورا ب بكرو كتان. تالا أكرو تالينو أبانا. يبي داني. على بيرجمة سام في أبانا. Meningala do, yeli gela do abana. Ngabe meninga chugodi, abi yeli gela chugodi. Aye. Kramu nyefo, mukamu ni ningali kebi dai abana. Kebali. Abo chugula. Isbatu surati lillahi jalla wa ala fi qawli sallallahu. Ubmana, kafibi sura ya fuala, kafuala tike chuga ini. Alaka bala kura talino. Fi qawli sallallahu alaihi wasallam. ألا كرّك أقوم عندما نكتب ما أدرس واتركه؟ خلق الله آدم على صورته. كوالاي آدم لا أجا سورة يلا. أنلا رواد ولا؟ على سورة الرحمن. كوالاي آدم لا الرحمن مسائر أجا سورة يلا. أنلا رواد ولا تي؟ كفو ألاي آدم لا أجا سورة يلا. نسمى سورة لله جل وعلا. Ugman min foramba sabati ka fo sura bi alala amu sabati ka fo sura ya bi alala kama asbata Allah rasuluhu fi qawlihi inafo alakrayu sabati aga kuma na tuga mina aitu rabbi fi ahsan sura kale amai sura ya nyumani mana kale amai sura ya nyumani mana ninana hadisalata ahmar ka musnad kono ani tirmizi ka kitabul anu sunani amnana mugamina muazu radiyallahu anhu tirmizi ajira ka fu harsan ka kene aya ira funa ka fu bukhari ira ko ku harsan ka kene hal na surati bukhari ko kala kala ko kai alai suraya man mana na dona jowan sama sama halsaina aya ye chugodi anye nyere lawa wal masugodi do dono gura mi na sugodo nga nyina yiri yerete nyina yiri te kada ga arsan si akula dondula rakatan fajri sillo nga fa rasul fe ni woni kibama aya da sino nga ata sabo mi na misri kono ka amma kono doni ay retard ta sino nga suni ata okofa nani yani ni nga mu ya ya kharya ako sino nga ku ata abos no gosuko na wakati unako ay alai asura nyuma nyuma na don akara ko mun yiri yesu gode kai alai asura nyuma nyuma na kasura ka kuma do lakani ko alai ulu ufai ako ka aburo dali disila era de fosuma tarafale sonkuna ko karami ne ko kere farla fefe musangulo ko rakal ya be kariwa nana tani ola donna ko ko fiyele nyugo do ko sugode do kai ala sura nyuma nyuma na obuna sura e jonu bo sura do mo to sura do kimse ko la kai ani har sa fala fala أكو خلق الله آدم على صورته ولا آدم لا على صورته جوان صورته على هذا صورته أمي صورته من كله دون نفل من جوانه زيادة مننا كو على صورة الرحمن كو رحمن يرقى صورة دي نغا هل سيدنا اللفظ دولا خلق الله آدم على صورته وطوله ستون زراعا قال آدم على صورة يلا كو جنيا جولي كو نغني بيورا كو جنيا نغني بيورا وبنا شكال ما كان عليكو ko adamantla aka surayala alaka suratere adamare ka suray de kodo ala adamantla adamanga surayala adamanta chukula ka kanu ya biorai ko kuma yode mi ala re ka surayate pasike no ya bioro koral ala adamantla aka surayala khalaqa lahu adam ala suratihi wa tuluhu situna ziraan ala adamantla aka surayala katla ka jaga jure no ya bioro okore adama ne ga sura kudo ala adama la adama ga sura ya la ka adama ne ngue bi ore kuma kora ore na ala ya la ka sura ate wal litran na hotu ga sura fe fana fana se ga ni fain de me khalaqa allah adam ala suratihi ala adama la aga sura ya la ubma tawafla de foraya ala ani adama odete khalaqa allah ala idanige adam ala adama la على سورته ربنا اسم فلان فران اسم جلاله فرا ادم فنا فرا غرامرتي بو ف دميرو يعود الى اقرب الاسم ربنا يتوقف لا فرا كسرك دميرنا ابسم جمعما من غني بالا ادم ادم غني بالا على ادم لا على سورته ادم ما سورايا يترا غرامر سرا فدرا قرا بكودي ادم ما سورايا مو دفا طوله 60 ذراعا kajaga no ya biorai ubman ala ga sura kote adama ne ga sura ko alai adama tlan ka ke sura mi e wode no ya bioro adama dala ka kete do hada fi dunya ru'ya manam ubman ala yele min fora ala kra yele min ke ka fai ala yi aga sura ya la suno wa de ko do sugola fozan fila ko de sabati sugo de ko do aha nga ka fai ya nyena do ba foka tara sanai la kai ala yo to sabai de amuna sap mama yele mi fora ya sno wale do so gode do fi ahsan surati kai ala yo sura ya nyuma nyuma na ga so gode kodo fi isbatu surati ridha jalla wa ala ubma ni ba sabati ka fo sura bi ala la ala sura bi ni mo sabati kama yaliqu bi jalalihi sura min bala ala ret suraya no aketugo ya webe aga ala sedema moto chugo do mo baye abebe aga ketugo adima estadik ya suwar al makhluqin ala surate nafo dafe suratugo yani ala ketugo te nafo dafe ketugo ya ala titi wa inna ma hiya suratu rahman jalla wa ala ala ka suraya wal ma ketugo bibe arahman masara ga ketugo ama ane dafe ga sura ketugo tikilenye فهذه الامور مثبتها وبما نكون نغنا ننو نافرا ما سبتي كفو على سوره يبالا نانتان يرد على كم ديتاي دي على ان نشكك فيها ولما كم نسكنا كو دولا تو فنك على سوره فرا على كراك سوره على ربنا نانتان دا دولا كفا ما ولا ولا كان يفني كلا وتنيا او ناخذ فيها ولا انت نغنا سما سوالا تو فنك kata garanti ga anda do la kam nyon so so la o ma na ke ulu te ko kata wi wa tafwir tafwir ya jme na fo ka amana tu ala ma ka ko tu ala ma kora jme tafwir sali wa tafwir kafiya obuna ngo tafwir e fly and la ka nye fo tafwir kora jme ala to na ma ngutu nu anta kora do ka ko tu ala ire ma ori to ko tafwir do ala to na ma ngutu nu flanga na kora fo fo fo ala afora yoro bina ko ala bina ngana na linyere fola anga fodoro anta korodo ala re de ba korodo ala re bina kana kritike ila ra kede ka anta korodo anga tutenti wal malab na je sangol fulala anta korodo anga tutenti ode to ko tafwidu ka mana donya to ala mangana koro foy foy fola oyefliye sufiu de ga akida we munu wele ko sufiu uluga akida de tafidi ala toko fa onfa koro kana fala anga nyire mina koro ma anga koro doniya le to ala ere ma ba na ngana koro fo fala okore ala toko na mangutu koro tala ote ala be kuma fe fe fante mi koro do obije chukwe ami koro fala ka fala be jinkanu no ere fala anga fanta koro do koro kana fala ore wule ka fugo tafidu ore sufu ga akida o anga jamana sufu to do ala de ole be sufu ya ke dme ku mulo moro moro kasro hal ni ku mulo moro moro ni sifatu famia ta ndoro yesufi de ngolu to nyedo ala ni na akida sufu ya ala to na mamtu korage korota ala ore tafidi ore sufu ya ngamunu to do ala o to foido fugo ku mulo moro moro ndoro ko ni sufu ya bana ala ka ku mwanda o o ta fini ni fle o fini de khata wo do o fini de parce que mana min bala hakika la sabo yo fola ala kra o fola tabino yo fola o de mana ko gen ka fo mana tala o mana fo ta fini min kai o de aketu ya ala be jin o ya mana ya wa ja rabbuka ala rabbina o ya mana na na chugo o ta fini sa ko tonia to ala rema o de bidaka mara na fere tumen fo mi apa dam ta fidio flade mangtumi farama korotala anga to tente o ta fidu mai o sufu ka kidai ta fidu jmen kai ka mana fo hakika la nga ketuga ko donia ta rama o de kai maliki mi nyoga na fo al istiwau ma'lum dalakeni done do o ya mana dalakena bana wal kayf majhul aketuga madon o de ta fidu sanka ketuga ta fidu ka fanto do o kon mebe wodi ahlu sunna ga akida akuma tafido flade kele o mai ka foko manate atoko na mamtu korola o mai me korobala aketuga ma don o tafido le kan nasra ye tsumo en famia kan la tawhid al ma'na ukmana tafido mana o te tafiri min kan wore ke fiaye anta aketuga don na tafiri min mai ka foko korota la o de mai kagena fo korere tala fo di mwana fo ode akida jugma yala kan kusoma ode ti hasan bana ga akida hasan bana mi ikhwanu kriye frere muslima tigi o ga akida ko tafidi de o la be fo mo ko yana kaga akida mai na mo ko ti ni si jate mi na ga ko kadi mo ko muni ka akida to mai qawlo bar bahare ko la tafassir shi'an min hadhihi hawala ala tokona mamutu munu fleni kana foi korofoni yere ka hakinai kana kilisi korofoni ka hakinai kanu kala fio wa inna ma tufassiru hadhil ma'na sahih la'ik billahi jalla wa ala nibaka ka korofo koronyu wa nyomi fora la mi ben ala yere ka sema ya mi ben ala ka buyana ka korota ma ibode fala koronyu wa nyuma mi ben ala ka buyana ka korota ibode fala لا يقال انها لا تفسر ايكنا فكو كرتالا اما غان يفو نيو كدرا كراجمي مفاوت اي تفيريك اتفالا بل تفسر نايبا كرفو ويبين معناها كا كرب بان موي نافرا بيجي يبا فا بيجي ابانا بو بان موي وانما تفيد لكيفيه فقط ايبا تفيري مني كافويتي مين دون ويا كيتوغادي mang tu ke tuli ba fa kitore don na koro me kalma koro la ibo koro kon fo ma ke tuli ba fa kitore don o ta fili de kan to smet nuzura iba samati ka fara be jigi wa tan fi kafiyat hob mana nga jigi tugo sa ibo de gwala kana fo ki bo nya fo ibo toy iko no ba samati ka be jigi nga kana jigi tugo nya fo ala jalla wa ala yaati yawm al qiyamah bi fasl qara ala mi nga ba koro tala ala be jigi kiyama kene ganga kritika mo wono nyonga che كما قال تعالى ينافع لا يرى فوقرنا كنا لا قرأت لنه وجاء ربك وجاء ربك أكو كرام إما ربنا علي ربنا لا حركنك نا كنا نجي كبار نتبع رنيا دون ودي مغانك إبوتوي إبو رغة تفيدي أبنا نا نتبع إبوتوي لقوة ثلاثة ألاكو كرام رفع رفع هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يا للمغامرون بانا على الله واسم غالي مانا وبيكا مماكنا ala re na don ka wa noko kono ubi ko do ma kono ka sura ka dala ko tinya do wa wal malaika ani meleko ni ala na do na kana kritike ubi ko ma kono ka sura ka dala wa wa qudiya al amr ha no lulu nana kema kene ga kuma na kribu sura ka tire ubi ma munu bana ko ubi ko do ni ma kono ka sura ka dala ka bi kewa ubaraka fa ala na la hara kene ga ka kritike ibini kuma en kora fo ka fo ala re bina abana nga na tugo ore iwo totente kana o sobe iwo nyado ya ati subhan alame musa sanuma en kaire de bina wa yajiu li fasli qara'i bani ibadihi ara de bina kiyama kene ga kana kritike jonu nyoche ala re bina kana kribe nyina bo walakinahu laysa kamadi' al-makhluqi nga ala te na ana tugo te dafe na tugo nyogonai ikana miri kabna dafe na tugula ye gadra franjina wore oto ko tashbihu yala dafe bonyo fe mushabaha katabul karawi o mugo kona bi wuli bi ala kan na tugo ke na ko dafe na tugo yere wuli wuli ko jahamiya jahamiya don ala kan na tugo dafe na tugo kabe kleni ubmaniyo miri dura karajme jahamiya wa itiyan makhluq ulu bolo ajan alatina danfen na chugula an na chugo danfen na chugo tekilenye wa inna ma huwa itiyanun wa madiun yaliqu bi jalalihi kayfa yasha jalla wa ala ubmana ala na chugo jme abina na chugula mi be aka bunya chugoma abina na chugula mi kari ayraye na kana amerika bina danfen na chugula ala bina tinya bi hawaka mana kigara ala to wana mamtu kora fori yere ga hakina tinya kani hakina fala hakina doro foita ala ay la tufasraha bidun ilmi ikana ala to wana mamtu nyefo kasra dunya tila kani da dola kasra ma kalange na don tila dola kana kuma amma annaka tufasraha bi mujib al adilla nani wa fe ga ala to wana mamtu kora fon dalusra isa warada mutashabihi ila al muhkam ubmana yoramunu nyamne no mohoma ko franfasia ka sigi mu kam maka jaya ni dalu sirai fa hada la ba'atha fi dhihi ubmani mohom ma kete basitala munu ma fe ka nyamne ka nyamne ka jelen taka jirawla no dalu bu bolep sego barake basi foy tola amma li isa mutadi ngam mohom bala ebe ka doni damne doni nyin nakurai wal ma ema kala re ti fendo في هذه الامور هو ما تدا غيكي دادو ني بابولا اي غسراتي تانيا دون كانا كمالا والمسائل العظيمه كدا كان مسرا منو كا غير كوسبا لان هذا غلط وخطر كبير كدا كان مسرا منو كا غير ادانجي فانا كابو ني فراترا درا ابي دو نيا كنا نوخ دوما تيجي كلا شارا لا تابلو تابلو فيلا ني كنا ابي فيلا ني بابو ني نوخ abe mo ko na ko fongo nyo nyaye ko ra tere abe ni yoron de nofe tabulu be ni ya me ka fogo tijaniya ha kadriya wal ma fe wala fe wala fo nyo ko mun bala ni ko yandu ne do parce que tijana ma fe no luka kire ni yoron de tafwiri ka fala ta ko mana tala wol be sufure na fe mana na me tijana mun ma fe lo ira to nyo do ala ere ame wuri ba bolo dra bana me allah sule ni yoron ni utanye do nu yere ni nga ku jo tanya do ubana fara fara le bi yora ra dina kono adu bi yani no fe dono ya swati yala kara mo to fara bi wol ngani saba ni man kre le bala bi wol ngani flami fara la bi bi no fe ni babu ni no fe sifatu ya bi yani no fe kono ko man tia kwa ni je ngana yora la dora bi akira ni mam la bi sirab la ubana yora bi mi fie ki ko la si kosme salafu yemi fo la bi ta bi la fi abana ala kan ko mo wala mo tan sira ana ara kaseera min ash-shabab muta'allimin fawzan ako kali dimisene chamai muni nubi ka don ni kurai tajarrau ala masail aqida kube ku jagala aqida masala wala ka udad wala o dimisene mbi aqida kuma kana nyene matula ngabu da dola ka kumala ila karamu we wasar yadaruna bina ashiya u jagala ka kuma do fala ويتكلمون فيها وبكما لفنا ما من ورتا ان يدوا اكيدك ما ويتعالى اكيدك ما كن نيتا نندرا كن ما باكو فسيك مولو غلا كاتا كافن دو او ني دبي كما لا تنا كوفو موي تيغا كلا ني يدي غا كما كو مولو غلا تا ني نند ويتعادون فيما بينهم بغو دادو اكيدك ما نا كاتلا كان نغون جوبيا انوفه ni yo nga so so matla ka bona bana na ka so sitanya do tebe ba mina o ta do ere kuna ta do wa yataqata'una fima bainahum ila talaqu wa nufrajuha ma kuma na matla ku tiga nyona ka ba nyona ka so sitanya do ebe mi fo ete tinyana ebe ka ba mina kuna te tinyana a sitanya do ya ikhwan kuma fazan wa kum bal maw ma kallafakum Allah bi hadhihi al-umur alama au forcer ta na kuma ni babula o manyi ni au fe parce que babu ni na benya na baraka ban ka ni au mana dia kuma don a manyi ni au ga forcer ka wa ka ta fala alaikum an tasiru ala manhaj salaf an tasiru ala manhaj salaf mu manyi na fe dara fala mo ye adla na bla tu ga mana salaf wa ga ta usrafa bana amma na aka kuma dala mana fu fu fala وتقولوا بقولهم ربنا فرما وين فعلا نو سلفي افنا كون نون فعلا ابانا وتقول العقائد محرره اكيد اكيد بسمنا كابا بسمنلو من فلامولو البربحارتاي وبا نيفو احمد تابي اصول السنه وبي اكيد نيفو ابن تيميه تابي اكيد تواسيتيا وفنا با نيفو بن باتابي علي بانا وفنا بي marwazi tabeno otoy asunna li marwazi sunna dorabe li abdullah ibn ahmad dirsalabe samurdani amukadama abi akidan nyefo amunu rega tabule malikiyai nuwir salakala ni fayin utonya do ubatsu ya fayin kala nga kida fayin tanya do bolokuye malikiyai ibafok majme kobe kataka mazabula oba suraka akida fa ina nyoho soro akida fa na folo aga akida fa ina nyoho soro yobe famu iga akida kala ga akida ye o ko fesina abe masala figa min foni ya afam ya wala ko bara iba fa kiba ka mazabla nganga maliki adunu ni maliki rata akida ka na folo olu ga akida ba dana maliki akida dana nga obe ga manga che ku maliki mazabla itike boga madam mo ga fiou figa ga tire fura ta ga baraka na oda sare na nyo on sura ki dala kuma na besro ka ko ibaga mazabula e maliki go wala be sa fe wala be fam bala jere fe ese ada tira kire ni kile te e no nyo on sura mazabula to ko maliki go kala la ho taala kala kura ta le ko ai baga se de kura ta le no maliki to songo fo ese ga ibaga akida ka to betla ki re ndega ki re sala kala ki baga mazabula pasra manya na akira manya na doni manga dam ne rom na te ga dam ne abita ba taraj ma la mayro sanga do la kre san tan so ga manga akira ne no fe san tan so ga akira ne ka ga ne fa akira san tan so ba ola imam abu hanifa go ko figu ye flani figuhul akbar wa figuhul asgar figu blebleba ba ala figu fitini blebleba ba akira wore be don folo yana nga se kitima ame bulen bare don folo ne akida ye wore don nga fam tro ka se seri ni pato kitima akida re ma don folo mina misali do dawma manga mi tira ba watla ka nga wuli ko ka kelega ko di kola famo ye sharamu ta ko kodi ka futa samde la bulu bulu ko na ni bana ka ta bulu be franyo nga ko ka kelega ko ka o sharawu ka boye kuma ga jama'a kana ya bo munun farra nyowa nga uli re ga akira re mai kula akira ma dala falo aga ga famo kelamina o isugu asgar de fitini ne kelama nga dam ne ha munun farra nyowa nga kan adam na odla ka re ga akira dala falo yana ga se de beto ma re ga dala falo abu tro ga se de beto ma sala aba dam ne ra jma akira aba ga do farra nyowa ga akira re mai o do re taguti o do ala ka mu ko bulu bulu ga akira re mai falo aba ta kam ta kiri keleke santan sa bakram no fe ko toy ka franyo wa ko kino na be bulu kam ta keleke kiti no abu yana ba yente ni abi akia de la kola ka solo ka se kiti mo sisan christ en tant baga akida la ka solo kirite akira dalo ka fe de kiri sor la ka sisan ngabo ko akira ko ka bwala anga franyo nga dron islam a toy akira ko kana jate anga kiri kala ke alna gaina wala de ayra mutla ka nyoko kala pasa ka kira otike wode kira jamu na yimo parce que muna akira re ma do ama famia ni akira te dro dine famia fo fo te ka nyeso han mo ba fo ngam to ka fo donc akira le dis na sire ka ma kuma fo ka taka sen amna ka fe munu fo ka tabi wona kata suna mo ka fa yi u ka fa yi ne we fa yi akira yi dine masala bela salafu ya fa mutu na re akira ni mai wode dis na sire ni mai ba o bona fanga akira yi fo fo ka don akida ko re gbe fo mo ye barake famia min ka wode akira yi sabo dine bara famia min ka tabi no re akira yi o bona ni mo ka mo go je dora ka akira si na ala ka mara ni ku so ala ka dora tai na ala ka ngali mano ji ni aha Kamuga, Kurabe, Bolanga, Masali, Bagana, Daraja, Dogana, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, Bagata, B son lantore katla ka foko baraji bala ko dina kurat ladi ate daga mo siga solid la ibo dalu domina mamina alay korne aya jin ka fo ala naga mele ka usole kala kraka on muli mana ka ka solike ala krana mo ci bama ma fote wa sawaj me solika yarema mo shi irwana na muslim gono abu masud ko sawada ala kala abu masud dedo abu masud ansari ku ya la kraine nga wa ke fanu soli ale ka musalika chogale sabo wala kra donga masali law ya ni nga fana la kra fana masika jabi duma parce que kechu ko ma faire ko mamna ala ya soli kechu ko faya gasro ko fara jama kasro ka fabe fota be fota be fota obma obedla ku fe atedla ku fe kra re ma dla ku fe ani ni ngara masika jabi mamna ala ya kala la kasro ka mo kala la obma jamri jagala be kibna do law la yema ote mo kala fili da ni ba dole ka ko salatul fatiha mu gala fili faso tiki odla ire de islam ay sam bagle ga tra solite ya na kle ga fe ko odla ko ka sa qur'an ay ni mo am nga na ti nga ti nyoko na ngalo te ba mu gala fili do ba mo ga ngol ya ka ay fili de sam bagle an ko fe mi be ya na kle ga fe kana do odla ko ka sa qur'an ay ray ashe kle ga sa qur'an kala no wa gora yo te mu gala fili o mi olumunu malikia munu meka soli kana anga tuire ka kitabu kono malikia ka donna baado be no atoka Abubakar ibn al-Arabi Abubakar ibn al-Arabi atoka do malikia donna baado ay kitabu da ka toka da hakamul qur'an ay tirmizi sharha ka toka da aridatul ahwazi aba fo kono allahumma salli min ala karam na nay no salat ibrahim ay mugal mugani ala karam mamtu nyuma kuma kelen do akono mi mana akono ko e bidai aba kono aridatul ahwaz malikiya karam go baado ibn al-arabi ni ko magan kelen ta kan nay kado soli tiefe ki wala karam mangtu nay ina fo musalla sayyidna kodo solla ala karam fa la ki bidade ke kada ka solna na tuga na ibato te ne kanita do ala aw yo do re bedla na nay se ke ko fa kura nay fo kelen yo kuma kelen fana abek ta wada kono ni do enti bulo fo ga ga so bulo al azkar li nawawi abo fana kono ko fana nana kuma la tega ga ka tabu kono soli nana tugo mina ala krafe mo mo ne kuma kan kren da kono ke bida ake o to azkar ame ko tugo la ala war ma chaake mo rodron do ni ba do la ko mo ko soli la do bida do kuma kan kelen no fe no kra bida ye ne kuma chama la ngana ye men ga sisa ayo metine la sura ko o salatul fatiha gilo me ko de wa mi bida ni azimi ko valeur de la mo ko lo katro flite mo tenika katigu kurasie ou gas flican Otenisa. Mourave Fula, Kadeseko Fluffier, Katla Goudeme Kuga Flut Langanyagaduma. Koluga Sato Fata Guinea, Migdar Wazim in Malabana. Voilà, Katu Mandama. Belle voilà pour la seule fois pour tes féminins. Nous voulons la fille. Ne m'en yok ma faute de la fuite, ne me gala katine qui m'a fait nemoi. Ne m'en yok, ne me fait nemoi. Mais je ne fit ne. Ame je ne fit ne. Name de fit nemoi, je ne fame de fit nemoi. Et me gamme rofli, dîner ma fit nemoi. Il m'a voulu dire la voie fit nemoi. Le manga m'a voulu te gamme rola fluoir. Mio fanakala, du fanan nomine, madame de Bagnano. Il va m'a voulu la canagat, ne fait mon de la taille. À la canse. Assalamu alaykum. Akan awon.